Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bize nasıl kul olacağımızı, nasıl kendisine ibadet edeceğimizi peygamberler vasıtasıyla bildirdi. Kulluğun esasları eğer peygamberlerin bildirdiği, duyurduğu çerçevede olursa o zaman makbul olur. Esma-ül Hüsna en güzel isimler, Allah Azze ve Celle'ye nasıl dua yapılır onu bize gösterecek. Kainata baktığımız zaman Rabbimizin azameti, kudreti, büyüklüğü nasıl müşahede edilecek? Esma-ül Hüsna onun mana haritası gibi. İşte o haritayı nasıl anlayacak, nasıl okuyacak, nasıl idrak edeceğiz? Bu ders bunun için serdediliyor. Kardeşlerim, bu akşam Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden hayatınızın içinde sürekli sizinle beraber olan bir isimle başlıyoruz. Elhamid Celle Celaluhu. Sürekli hamd ediyoruz. Diyoruz ki övülmeye layık olan O'dur. Çünkü bütün kemal O'nda, O'nda noksanlık, O'nda kusur yok. O halde bütün varlık alemi içerisinde övülmeye layık tek bir varlık varsa o da Allah Azze ve Celle'dir. Onun dışında övülenler ona yakınlıklarına göre ancak o övgüden bir pay alabilirler, bir nasip alabilirler kardeşlerim. Mete layık olan, senaya layık olan, övgüye layık olan Elhamid Celle Celaluhu Rabbimizdir, Allah Azze ve Celle'dir. Kainata baktığınız zaman bütün canlılar, bütün varlıklar onu hamd ediyorlar. Bir kısmı lisan haliyle hamd ediyor, bir kısmı diliyle hamd ediyor kardeşlerim. Yani hal diliyle varlık aleminde Allah Teala'nın koymuş olduğu kanunlar bağlamında varlığını devam ettiren canlılar, onlar hamde öyle devam ediyorlar. Allah Teala yaşaması için hangi kuralları koyduysa o kurallar dairesinde hareket etmesi o varlığın hamdi demek. Yani balığın denizin altında, suyun içinde yaşaması, kendi dünyasında kendi kuralları Allah Teala'nın tayin ettiği kurallarla hayatın devam ettirmesi onun hamdi. Kuşun uçması semada, kuzeyden güneye, tabelası olmayan göklerde, navigasyonu olmadığı semada uçup yerini, yurdunu, yönünü bulması onun hamdi. O halde onlar hamde devam ediyorlar. Allah Teala'yı tazim ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbim bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hamde anlatıyor. Hamde çağırıyor. Açtığınız zaman Mushaf-ı Şerif'i karşınıza çıkan ilk sure Fatiha hamd ile başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Övgüler, senalar, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir diyorsunuz. O elhamd kelimesi başındaki el istirak ifade eder. Yani ne kadar övgü, ne kadar sena varsa hepsi topyekün sana mahsustur ya Rab diyoruz. Kardeşlerim, insanlar kendilerinden daha güçlü, daha kuvvetli gördükleri, kabul ettikleri varlıkları tazim ederler. Allah Teala Kur'an-ı Hakim'in başına Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Fatiha'nın ilk ayeti olarak bu ham cümlesini koyuyor ki Müslümanlar işlerinde, hayatlarında Allah'tan başkalarını yüceltmesinler. Allah'tan başka hiçbir varlığın önünde eğilmesinler. Rabbim mühim hadiseleri bize bildirirken yine hamdi başına koyuyor. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâb. Kuluna Kur'an-ı Hakîm'i indirişi, onu ifade ederken, onu kıymetlendirirken elhamdü diye başlıyor. Yer ve göklerin yaratılması, bütün kainatın yokluktan varlık alemine taşınması, Allah Azze ve Celle bunu da hamd ile kıymetlendiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullu emrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdi fehu abtar. Her değerli kıymetli iş ki ona hamd ile başlanmıyor, onun sonu kesiktir. Orada bir bereket olmaz. Besmele ile alakalı aynı ifade var. Allah Resulü aleyhisselamın aynı buyruğu var. O halde Müslümanlar, müminler bir işe, hayırlı bir amele, helal olan bir ameliyeye başlarken evvela Bismillah diyorlar. Allah Teala'nın adıyla. Sonra Elhamdülillah diyoruz. Elhamid Celle Celaluhu olan Allah Teala'yı tesbih ediyoruz. Tazim ediyoruz. Yani ben bu sayfaları çeviriyorum, okuyorum, mutalaa ediyorum. Evvela Bismillah diyorum. Ya Rabbi, senin adınla başlıyorum. Başka bir niyetim yok. Başka bir derdim, başka bir davam yok. Senin adın yücelsin ya Rabbi. Onun için okuyacak, onun için okuduklarımı hayatıma tatbik etme gayreti içinde olacağım ya Rabbi. Ardından hamd ediyoruz. Övgüler sana, sena sana. Ya Rab, eğer bana gözü vermeseydin, eğer beynim faaliyet halinde olmasaydı, ellerim olmasaydı, parmaklarım olmasaydı, imkanım olmasaydı, bu kitaba ulaşamayacak, okuyamayacak, anlayamayacak, idrak edemeyecektim. Bir kenarda, bir köşede, bir kütük gibi hayatımın sonunu bekleyecektim. Kitaba muhatap olabiliyorsam, kardeşlerime, Müslümanlara birkaç kelam ediyorsam, lisanım dönüyorsa, konuşabiliyorsam, bütün bunlar senden ya Rab diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşim, işe başlıyorsun, dükkanı açıyorsun, arabayı çalıştırıyorsun, bir yere gidiyorsun. Evvela Bismillah, sonra Elhamdülillah, Elhamid Celle Celaluhu. Övgüye, senaya layık olan Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyorsun, tazim ediyorsun. Bütün kainatta bu var, kuşlarda var, yerdeki hayvanlarda var, denizde olanlarda var. Ama onlar tesbihe, ama onlar hamde kardeşlerim. Allah Teala'nın onlar için belirlemiş olduğu yaşam kuralları, kanunları onların dışına çıkmayarak sana, senin varlığına, insanın hayatına katkıda bulunarak hamde devam ediyorlar. Onlar da Elhamid Celle Celaluhu, onu tesbih ediyorlar. Allah Teala onlar için nasıl yaşam kuralları, kanunları belirlediyse anarşik bir hamleyle, anarşist bir hamleyle baş kaldırmıyorlar. Yörüngede, kendi dünyasında varlıklarını sürdürüyorlar kardeşlerim. Biz irademizle hamd ediyor muyuz? İrademizle kainatın sahibini tesbih ediyor muyuz? İşte Kur'an-ı Kerim hamd ile başlıyor. Namaza Subhaneke'den sonra istiaze, besmele. Ardından hep Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha'yı okuyoruz. Bu ayetle başlıyoruz. Hamd alemlerin Rabbine diyoruz. Kainatı terbiye eden Allah'a diyoruz. Sadece biz ona kulluk ederiz diyoruz. Kardeşlerim, eğer Elhamid Celle Celaluhu yüreğimize bu mana, bu hakikat nakşedilmezse, yazmaz, yazamazsak çocuklar masum yüzleriyle annelerine, babalarına bakarken anneler, babalar onlara sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'yi tazim edecekler. Bunu öğretmedilerse onlar ilerleyen hayatının yıllarında topçuların, popçuların, Allah'ı tanımayanların, ünü, şanı, şöhreti olanların, parası, makamı olanların önünde eğilir Müslüman. Yapma! İnsan birilerini tazim eder. Yavruna, Ahmet'ine, Muhammed'ine, Zeynep'ine, Fatıma'na, Hatice'ne, Meryem'e de ki evladım seni yoktan varlık alemine çıkaran, gözleri, kulakları o güzelliği ihsan eden Allah Azze ve Celle'yi tazim edecek. Onu tesbih edeceksin. Her ne kadar mektep kitaplarına bunu yazmasalar da وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ السَّلَاةِ evini kıblegah yap. Evini medrese, evini İslam okulu yap. Orada çocuğunun muallimesi ol, mürebbiyesi ol. Onu ekranlara, onu televizyona, onu ahlaksız programlara mahkum etme. Mahkum ettiğin çocuk seni mahşer günü cehenneme mahkum eder. Müslüman, geriye dönüşü yok. Bu hayatın geriye dönüşü yok. Zayi ettiğimiz zamanlar bir daha bizim olmayacaklar. Şimdi bu an var, önümüzdeki zaman var. Allah Azze ve Celle en güzel şekilde değerlendirmeye bizleri muvaffak eylesin. Kardeşlerim, her şey Allah Teala'yı tesbih ediyor. Yani aleme baktığınız zaman وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ biz anlamıyoruz ama her şey onu tesbih ediyor. İradi ya da gayri iradi olarak onu tesbih ediyor. Bizim aklımız var, irademiz var, kainat, gördüğümüz her şey diyor ki gel sen de bu aleme katıl. Onlarla beraber, canlı cansız varlıklarla beraber Allah Teala'yı tesbih et, onu tazim et diyor. Kardeşlerim, El-Hamid Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimede kullanılıyor. Çok ayet-i kerimede geçiyor. Fussilet suresinin 42. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i kıymetlendiriyor. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَك۪يمٍ حَم۪يدٍ Kur'an-ı Hakim ona önden, arkadan, hiçbir cihetten Allah kelamına batıl gelemez. Yani ona yalan, yanlış, hurafe karışamaz. O Allah Teala'nın korumasında, onun himayesinde. Kapitalizmayı alsanız, masanın şurasına koysanız, içinde şu kadar yalan, şu kadar masal, onları görürsünüz. Daha ilk çıktığı zaman, ilk uygulandığı yıllarda insanlığa öyle zulmetti ki o zulmün neticesinde sosyalizma, komünizma ortaya çıktı. Yani komünizmanın manifestosunu Engels, Karl Marx yayınlarken neye göre onu yayınladılar? Neyi reddettiler? Kapitalizmayı reddettiler. Onun insanlığı bir ahtobot gibi kuşatıp zulmetmesine isyan da esasında onların manifestosu. Ama İslam için biri çıkıp da böyle bir manifesto yayınlayabilir mi? Ömer'i yetiştiren, Ebu Bekir'i yetiştiren, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anhum yetiştiren, Fatih'i, Yavuz'u yetiştiren İslam için biri çıkıp da şurada zulmediyor diye Kur'an-ı Hakim'i, Efendimiz Aleyhisselam'ın o muazzez sünnetini esas alarak İslam aleyhinde bir beyanname, reddiye o çapta yayınlayabilirler mi? Elbette hayır. Hazreti Ömer'e bakınız. Dünyada siyasal bilgiler fakülteleri Hazreti Ömer Efendimiz'in tırnağı hükmünde olacak bir devlet başkanı yetiştirebildiler mi kardeşlerim? Bu dersimizde şu kadar örnekle Hazreti Ömer Efendimiz'i anlatmaya çalışmıştır. O halde Rabbim لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَك۪يمٍ حَم۪يدٍ Madem ki Kur'an-ı Kerim'de hata, yanlış olmaz, onu okuyanlar Ömer, Ebu Bekir olurlar radıyallahu anhuma. O halde bu kitap niçin bu kadar yücedir? O hamde layık olan, yüce olan Allah'tan geliyor. Onun azizliği, onun yüceliği işte sahibinden Allah Azze ve Celle'den geliyor. Peki burada neden ayetin sonunda Hamid ismi celili var? Neden Rabbim bu ismini ayetin sonunda zikrediyor? Bakın bütün ideologyalara, bir de Kur'an-ı Kerim'e, onda adalet, onda hakkaniyet göreceksiniz. Diğerlerinde zulüm var, bunu göreceksiniz. Onun için sistemler bir asır kalacaklar, sonra düşünce mezarlığına kaldırılacak. Ama İslam, müjdeler olsun, yeniden geliyor. Fetretlerin ardından, gecenin ardından gelen güneş gibi, sabah gibi, nasıl güneş gecenin ardından doğduysa İslam geliyor. Yakın bir zaman fecri istikbal edeceğiz Müslümanlar. Allah'ın inayetiyle müminler, Müslümanlar o sabahı görecekler. Bir anda büyük bir inkılap olacak. Her şeye kadir olan Allah'ın müdahalesiyle olacak. Peki o neden Hamid? Niçin onu övüyoruz? Neden ona senalar var? وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا İnsanlar umudunu kaybetmişler. Ekiyorlar ama alamıyorlar. Öyle bir kuraklık var. Umutların bittiği an yağmuru indiren Allah Azze ve Celle, rahmeti yayan O'dur. Yağmuru indiren O. O halde وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ O insanlığın dostudur. Müminlerin dostu. Yağmuru indiren, yağmurla size o gıdaları, toprağa hayat vererek ikram eden Allah hamde layık değil mi Müslüman? Birisi çay ikram ediyor. 10 defa teşekkür cümlesi kuruyoruz. Ya yağmuru göndermese, toprak sana hiçbir şey vermeyecek. Çölün ortasına düşsen, gidiyorsun bir ülkeden başka bir ülkeye. Şimdi yollar var. Ama eskiden çöllerde kalıp susuzlukta, korkuda yolunu kaybedip ölenler olurdu. Kaldın çölün içinde, su yok, kuyu yok, her şey bitti. Orada ölümü bekliyorsun, yürümeye mecalin kalmadı. Suyu gönderen, suyu indiren kim? Ya bütün bir alem çöle dönüşse kim su gönderir? Nerede bulabilirler? Hangi tesiste Allah yağmuru göndermese, denizlerde sular çekilse kim gönderebilir? O halde وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ O dost, o hamde layık olandır. كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَمِيدِ Yani İbrahim suresinin 1. ayeti Kitabun enzelnahu ileyk O kitabı buyuruyor Allah Azze ve Celle sana indirdik. Neden? Lituhricen nas İnsanları çıkaracaksın. Minel zulümati karanlıklardan cemi olarak getiriyor. Yani bütün ideologyaların masallarından insanları sen kurtaracaksın. Lituhrice diyor. Sen çıkaracaksın. Yani Peygamber aleyhisselam olacak. Kumandan o, lider o olacak. Peki Allah Resulü aramızda değil. Nasıl olacak? Sünneti olacak. Yani Kur'an-ı Hakimi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun sünnetiyle anlarsak, o zaman Kur'an-ı Kerim yeniden insanları krizden çıkaracak. İle nuri bi izni rabbihim, ila sıratil azizil hamid. Nereye çıkaracak? Kapitalizmadan kurtulunca nereye gideceksin? Eğer peygamber mihmandar olursa iktisadın esaslarını Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan alırsa müminler ailedeki esasları batıllara değil de Resulullah'a döner, Bukhari'ye gider, Müslim'e gider. Ya Resulallah senin aileye dair Rabbinden aldığın buyruklar ailemizin esaslarını tayin etsin derseniz Eğer sizin donanmanız, sizin devletiniz, sizin mektebiniz Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı önder kabul eder, lider kabul ederse göreceksiniz Müslümanlar Kur'an-ı Hakim Hazreti Muhammed aleyhisselam'la yeniden sizi Söğüt'ten Osmanlı'yı çıkardığı gibi, Cenk şehrinden Selçuklu'yu çıkardığı gibi Anadolu'dan yeni bir cihan devleti çıkaracaksınız. Ümmet size bakıyor, Müslümanlar size bakıyorlar. Bırakın Batı'nın masallarını, bırakın yalanları, ayyaşları, onların belirlediği esasları, taklit edilen kanun maddelerini bırakıp da Hazreti Muhammed'e dönme vakti gelmemiş midir? Nerede mütefekkirler, nerede yazanlar, çizenler, şairler, şunlar bunlar? Hepsi şimdi uygarlık masalları telif etme peşindeler. Uygarlık. Dillerine bunu dolamışlar, artık İslam nizamı demekten korkar oldular. Kapitalizm çözüyor, çözülüyor kapitalizma, gidiyor. İnsanlığın önüne İslam'ı koymazsak bu fetret belki bir asır daha uzayacak. Allah Teala eğer Resulullah Aleyhisselam'ı önünüze koyar, Kur'an-ı Hakim'i onun talimatlarına göre anlarsanız, öyle iktisat nizamları yazacaksınız ki insanlık hayran kalacak, yeniden İslam'a koşacaklar. Hukuk okuyan, siyasal okuyan, iktisat okuyan bu ümmetin çocukları, İslam sizi göreve bekliyor. Allah sizi göreve çağırıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam sizi vazifeye bekliyor. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi te'murune bil ma'rufi وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Siz dünyayı tanıyacaksınız. Sonra Kur'an-ı Hakim'i, sünnet-i seniyeyi, fıkhı, tefsiri, akideyi, bütün bu ilimleri okuyacaksınız. Ondan sonra durun kalabalıklar diyeceksiniz. Masal bitti. Destana düşülen ara noktasını kaldırıyoruz. Söz Hazreti Muhammed'de diyeceksiniz. Söz Kur'an-ı Hakim'de diyeceksiniz. Dur ey kilisenin çocukları, yeryüzünü cehenneme çevirdiniz. Şimdi susacaksınız. Hazreti Kur'an konuşuyor. Hazreti Muhammed konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın çocukları, tarih yazmak için Allah sizi vazifeye davet ediyor. Hazreti Muhammed aleyhisselam sizi ruhaniyetiyle selamlıyor. Halid bin Velid olur musun? Gel. Gel, tut Kur'an-ı Hakim'i, tut Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini, gör bak, bütün dünyaya yeniden adaleti götüreceksin. Olacak, Allah olduracak kardeşlerim. O Hamid Celle Celalu, o Aziz Celle Celalu. Sen onun buyruklarını tazim eder, tebcil edersen o sana dost olacak. Allah yar olunca bütün dünya karşıda olsa ne hükmü ne kıymeti var kardeşlerim. Elhamid Celle Celalu, Allah Azze ve Celle'yi tazim ediyoruz. Her durumda onu tesbih ediyoruz. Yemeği yiyoruz, kalkarken elhamdülillah diyoruz. Ham sana, övgüler sana ya Rabbi. Eğer bana el vermeseydin çalışamazdım. Bu ekmeği kazanamazdım. Bu yemeği yapamazdım. Sonra ağzıma götüremezdim. Eğer dişleri vermeseydin çiğneyemezdim. Dil olmasa tadını alamazdım. Boğazım kapansa yutamazdım. Midemi almış olsalar çürüse midem, kanser olsa Allah muhafaza buyursun, hazmedemezdim. Bağırsaklar tıkanmış olsa olmazdı, aldığımı çıkaramazdım ya Rab. Bütün bunları bana ikram eden, ihsan eden sensin Allah'ım. Elhamid Celle Celalu. İşte bu isimle o Allah'ı tesbih ediyoruz. Yemekten sonra ona hamd ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen buğday ekmeği hiç bulamazdı. Arpa da bulamazdı. Ayşe annemiz radıyallahu anha buyuruyor ki مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مُنْذُ قَدِمَ الْمَد۪ينَةِ مِنْ خُبُزِ بُرِّنْ اَوْ مِنْ طَعَامِ بُرِّنْ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra 3 gün peş peşe buğday ekmeğinden karnını doyurmadılar. مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مُنْذُ قَدِمَ الْمَد۪ينَةِ min ta'amil burri. 3 gün peş peşe buğday ekmeği bulamadı Resulullah Aleyhisselam. Evine geldi, bazen sadece hurma buldu, bazen başka bir şey bulamadı. Hurma ve suyla günlerce Allah Resulü'nün devam ettiği olurdu. Hurma ve su buyuruyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Fakat her defasında sofradan kalkarken elhamdülillahillezî at'amena ve sakana, beni yediren, içiren Allah'a hamdolsun derdi. Doyururdu yetimleri, onlara gönderir. Fakat kendin böyle bir sofrası vardı. Azerbaycan elçisi gelir Medine-i Münevvere'ye. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh ona der ki, benimle mi sofraya oturmak istersin, yoksa fukara sofrasına mı gitmek istersin? Halife sofrası, bir oturayım merak eder elçi. Oturur Hazreti Ömer Efendimiz'in sofrasına, Ummu Gülsüm annemize der ki, ne var kahvaltılık? Ekmek ve tuz. Devlet başkanı Ömer'in sofrasında radıyallahu anh, ekmek ve tuz. Fukaranın sofrasında çorba, ekmek, hurma, başka şeyler var. Ama kendi sofrasında ekmek ve tuz var. Onlar ihtiyari bir fakirlik içindeydiler. Kendileri o hayatı tercih ettiler. Nefisleri infilak etmesin diye bunu yaptılar. Varken o fakirliği tercih ettiler. Yoksa ızdırari, zorunlu bir fakirlik değildi çoğu defa. Efendimiz Aleyhisselam'ın bulamadığı oldu ama verdi. Verdi de bulamadı. Dağıttı da bulamadı. Elçi dışarıya çıktı. Bir fukaranın sofrasına, bir de Hazreti Ömer Efendimiz'in sofrasına baktı. Fakat Ömer radıyallahu anh o sofradan kalkarken elhamdülillahillezî et'amena ve sakana, beni doyuran, yediren, içiren Allah'a hamdolsun. Kardeşlerim, Müslümanla kafirin farkı nedir? Müslüman baktığı zaman mun'im olan Allah azze ve celle'yi görür. İkram eden Allah'ı, o nimette onun büyüklüğünü görür. Bunları veren sensin ya Rabbi. Benim ne maharetim var ki? Eğer sen elim, ayağım, aklım bunları yaratmasaydın, ben bunları nerede bulurdum? Hadi elim, ayağım var. Peki ya yağmur yağmasa? Toprakta bunlar bitmezdi Allah'ım. Hamd sana ya Rabbi. Elhamdülillahillezî at'amena ve sakana. Yediren, içiren sensin Allah'ım diye. Her durumda, her halde Müslüman Rabbini tazim eder. Peki kafir, Allah Teala verir, sofranın üzeri dolu, çorba çeşit çeşit, tatlı öyle, kebaplar vesaire. Fakat o nimetlerden çıkıp onları ikram eden Allah Teala'yı düşünemez. Ulaike kel en'ami belhum adal. Allah Azze ve Celle hayvanvari bir hayat diyor buna Kur'an-ı Hakim'de. Bilakis onlardan daha aşağı, daha düşük, daha edna bir hayat. Kediye süt verdiğiniz zaman ayakkabınızı yalar, teşekkür eder. Köpeğe verdiğiniz zaman kış günü eti, kuyruğunu sallar, karşınızda durur, teşekkür eder. Ama adam yer yer o nimetleri ihsan eden, ikram eden Allah Azze ve Celle'yi düşünmez, idrak edemez kardeşlerim. Elhamid Celle Celaluhu bize hamd onun, sena onun. Onun için yaşayın. Onu tazim edin. Ömrünüzü Allah Teala'yı tesbihe, tazime adayın. Bu ismi şerif bize bunu söyler kardeşlerim. Bera bin Malik radıyallahu anh var. Sahabede Elhamid Celle Celaluhu ismi nasıl tecelli ediyor? Bu isim bize Allah için yaşamayı Azze ve Celle, ömrümüzü ona adamayı, onun davasına adamayı telkin ediyor. Kalemin, kelamın, malın, her şeyin onun için. Onun için yaşıyorsun. O gaye, o dava için cihad ediyorsun. Ömrün böyle geçiyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratının hayatına baktığımız zaman bu ismin tecelligahı olarak onları görürüz kardeşlerim. Tabakat, teracim kitapları bize bu ismin tecelligahı olarak onların hayatını anlatır. Bera bin Malik el-Ensari radıyallahu anh, Enes bin Malik Hazretleri'nin kardeşi. Bera bin Malik, Ensar'dan, Hazreci, Bedir dışında bütün muharebelere katılmış. Öyle bir cesareti var ki, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh ona dair buyuruyor ki, لَا تُوَلُّ الْبَرَاءَ جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِم۪ينَ مَخَافَةَ اَنْ يُهْلِكَ جُنْدَهُ بِاِقْدَامِهِ Sakın ha, Bera bin Malik'i kumandan yapmayın. Cesaretinin fevkalade olmasından dolayı küffarın üzerine öyle yürür ki ardından bir orduyu tehlikeye atabilir. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz onun kumandan olarak atanmasını istemiyor. Bera bin Malik radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz zaman, Hazreti Ebu Bekir zamanı radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ahirete henüz irtihal etmiş. Arap'ın dünyasına baktığımız zaman irtidad hareketleri var. İslam'dan dönüyorlar, ayrılıyorlar. Fakat en büyük irtidad hareketi Müseylimetül Kezzab, onun çevresinde. Medine'de, Mekke'de, Taif'te yok ama onun dışında her yerde irtidad hareketleri var. Dönüyorlar. Sahabenin bir kısmı diyor ki, yani bize Medine, Mekke yeter demiyorlar ama sanki ona işaret ediyorlar. O noktada bir telmih var. Ne yapalım, dönüyorsa dönüyorlar der gibi olanlar var. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin feraseti. O ferasetle riddet, inkar olayları bastırılıyor kardeşlerim. Allah Teala büyük adamları büyük musibetlerle imtihan ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh imanı dağ gibi. Allah Teala onun önüne halife olunca dağ gibi sorunlar çıkarıyor. Ama imanın kemaliyle Ebu Bekir Efendimiz sorunların üzerine yürüyor. Müseylimetül Kezzab'ın üzerine önce İkrime radıyallahu anh kumandasında bir ordu gönderilir. Ordu mağlup olur. Sonra Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh Halid bin Velid'i gönderir. İkinci defa ordu gidiyor. Yemame'de büyük bir harp olur. Sahabe-i kiram radıyallahu anh hazaratından Sabit bin Kays, Ensar'ın kumandanı, Muhacir'in kumandanı Salim Mevla Ebu Huzeyfe, onlar o muharebede şehit olurlar. Çok sayıda sahabi o muharebede şehit olur. Müseylimetül Kezzab'ın adamları İslam'ın üzerine, sahabenin üzerine yürüyorlar. Öyle ki ordu dağılıyor, ordu parçalanıyor. Halid bin Velid radıyallahu anh, onun sarayına, onun karargahına, onun çadırına kadar gidiyorlar. Halid bin Velid radıyallahu anh orduyu yeni bir tertibe alıyor. Ensar bir yerde, muhacir bir yerde, Bedeviler başka yerlerde, ayrı komutanlar idaresinde olduğu halde orduyu yeniden toparlayarak o hezimeti galibiyete döndürmek istiyor. O an ordunun önüne geçenlerden birisi Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, onun sakın ha onu kumandan yapmayın cesaretiyle orduyu bir felakete sürükler dediği Bera bin Malik radıyallahu anh ordunun önüne geçer. Der ki, ey Medineliler, bundan sonra Medine yok. Medine'ye bundan sonra dönüş yok diyor. Bundan sonra önünüzde cennet var. Fela Medine telekum ba'del yevm. İnnem Allahu ve ilahun vahid thummel cenne. Bundan sonra Medine yok. Medine'ye dönüş yok. Unutun, İnnemâ huvallâhu vahde. Sadece Allah'ın rızası var. Thümmel cenne. Ondan sonra cennet var. Cennete giriyor musunuz der. Medine'yi bırakın. İslam var. İslam tehlikede der. Eğer bu bir avuç Müslüman burada helak olur, burada şehit olursa yeryüzünde Allah Teala'nın adını anacak kimseler kalmayacak. Ey Ensar, Peygamber Aleyhisselam'a Akabe'de biat edenler, ey Muhacir, onunla hicret edenler, Resulullah Aleyhisselam ahirete irtihal edeli günler oldu. İslam ordusu dağıldı. Eğer burada hezimete uğrarsak yeryüzünde Allahu Ekber diyen kimse kalmayacak. Bırakın evlerinizi. Bırakın yerlerinizi, yurtlarınızı. Fela Medine telekum ba'del yevm. Bundan sonra Medine yok. Allah'ın rızası var. İnnemâ huvallâhu vahde thummel cenne. Önümüzde cennet var. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam bizi bekliyor. Hazırlanır mısınız? Cennete gelir misiniz? Sabit bin Kays radıyallahu anh. Üzerindeki libası, kokuları sürünüyor. Ben cennete hazırlanıyorum diyor. Salim cennet diyor. Sahabe-i kiram, neden büyük onlar? Niçin Allah onlardan razı olmuş? Mohaç'a bak, Kosova'ya bak, Varna'ya bak, Hudavendigarlara bak. Onların önünde o sahabe var. Sabit bin Kays var. Salim var. Berâ bin Malik var radıyallahu anhum. Sahabeyi dinleyerek büyümüşler. Onlar üzerlerine savaşın tutuştuğu an kıyafetlerini almışlar. Muhammed Alparslan gibi atının kuyruğunu bağlamış, askerine dönmüş. Şu üzerimde gördüğün beyaz cübbe kefenimdir. Ben buradan cennete yürüyorum. Rabbim kabul buyurursa yere inmişler. Yüzlerini toprağa sürmüşler. Ya Rab demişler. Senin önünde eğilen bu yüzleri, sana düşman olan kafirlerin önünde eğme Allah'ım demişler. O aşkla yürüdüler. Sen, Muhammed, Ahmet, Ali, bu aşkla büyüyeceksin. Bu aşk seni geleceğe hazırlayacak. Öğretmen ol, mühendis ol, doktor ol. Ama bütün bu olurlar içerisinde sen Berâ bin Malik olacaksın. Hendesede, sanatta, siyasette Müslümanların dağıldığı an Batı'ya, kapitalizmaya, liberalizmaya mahkum olduğu an Müslümanların erbabı kalemi, bakıyorsun ki onların dünyalarında, onların sanatlarında cihat yok, namaz yok, mücadele yok, sünnet yok. Sen kaleminle, kelamınla, yüreğinle öne çıkacaksın. Bundan sonra geriye dönüş yok. Önümüzde cennet var. Allah'ın rızası var. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ Ondan büyük ne olabilir diyeceksin. Bir hezimeti Berâ bin Malik gibi zafere döndüreceksin. Kardeşlerim, niçin sahabe-i kirama saldırıyorlar? Bakıyorsun adam hutbe okuyor. Ebu Hureyre'ye saldırıyor. Ona hakaret ediyor. Hazreti Hatice annemize hakaret ediyor. Haşa ona şunun bunun artığı diyor. Sahabe-i kiram çökerse İslam'ı çökertecekler, biliyorlar. Bu ümmetin çocukları Salahaddin olarak büyümesi için, Kudüs'e yürümesi için onların Mona Rozası, onların Üsve-i Hasenesi, Beralar, Berâ bin Malikler olacak, Sabit bin Kayslar olacak, Mus'ab bin Umeyrler olacak radıyallahu anhum. Kardeşlerim, Allah rızası için bunları not alın, ezberleyin. Çocuklarınıza batılı adamın masallarını değil, sahabe-i kiramın bu hayatını anlatın, onlarla büyüsünler. İdealleri sahabe-i kiram gibi Medineler kurmak, Medineleri başka diyarlara, başka şehirlere taşımak, Medine'yi korumak, Mekke'yi korumak, Kudüs korumak olsun. O ruhu çocuklarınızın kalbine aşılamak istiyorsanız onlara Bera bin Malik radıyallahu anhum onların ruhunu ilka edeceksiniz. Kardeşlerim, ordu harekete geçiyor. Toparlanıyor. Sahabe var. Sahabe radıyallahu anhum hadikatul mevt. Daha sonra oraya ölüm bahçesi dendi. Kalesi gibi Müseylimetül Kezzab. Oraya kadar yaklaşıyorlar. İçeride Müseylime var. Onu alacaklar. Onu alırlarsa o İslam'ın zaferi olacak. Yemame büyük bir zafer olacak. Geliyorlar ama içeriye giremiyorlar. Hadikatul mevt'ten yağmur gibi oklar Müslümanların üzerine yağıyor. O an yine Bera bin Malik sahnede. Bera geliyor. Allah Resulü'nün öğrencisi geliyor. Hani diyor ya Üstad Necip Fazıl, beni de benden sonra, vefatımdan sonra arada bir Allah ve Resul yolunun delisi, divanesi olarak anın. Resulullah diyen, sallallahu aleyhi ve sellem diyen nasıl divane olur? Peki ya onu gözler görürse ona ihanet eder mi? Mümin olarak bir göz Peygamber aleyhisselama baktıysa geride hanlar hanuman onları düşünür mü? Önde ölüm var, şehadet var, cennet var. O şehadet Resulullah aleyhisselama vuslata vesile olacak. Döner İslam ordusuna. Neden vakit kaybediyorsunuz? Beni bir kalkanın içine koyun der. Israr eder. Koyarlar bir kalkanın içine. Şimdi beni mızraklarla kaldırın ve o surlardan karşıya atın der. Kardeşlerim, bir masal anlatmıyorum size. Bir hakikatten bahsediyorum. Sahabe cenneti istiyor. Sahabe o kalelerin arkasında Allah düşmanlarının kandırdığı insanlara İslam'ı nasıl anlatabilir? Yürekleri nasıl fethedebilir? Onun derdindeler. Bera bin Malik ısrarlar neticesinde koyarlar onu kalkana. Mızraklarla kaldırırlar, karşıya atarlar. Giderken der ki, ben kapıya hücum edeceğim. Eğer gider kapıyı açarsam oradan içeriye gelin. Yok gidemezsem anlayın ki Bera bin Malik ruhunu teslim etti. Resulullah Aleyhisselam'a Allah'ın rızasına rıdvanına ulaştı. 80 küsür darbe alır. O zırhın içerisinde o kalkanla beraber o anın heyecanıyla kapıya varır, kapıyı açar. İslam ordusu içeriye girer. 20 bin kafir öldürülür. 40 bin kişilik Müseylimetül Kezzab'ın ordusu var. Ama bir sahabi 100 kafiri cehenneme gönderir. Bir sahabi Bera bin Malik radıyallahu anh büyük bir zafer kazanılır. Halid bin Velid Bera'nın yanına gelir. Bizzat tedavisiyle alakadar olur. Bir ay kadar sürer. İyileşir, ayağa kalkar. Fakat onun duası, Ya Rab, Bera bin Malik'i Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna şehit olarak alsan, huzuruna beni şehit olarak alsan, yatakta canımı verirsem ne yüzle huzuruna gelirim Ya Rabbi diyor. Bu nasıl bir iman, bu nasıl bir aşk, hastalık, yatak, çocuklar, hanlar, hanuman, hiçbir şey onları cihattan, mücadeleden alıkoymuyor kardeşlerim. Sahabe-i kiram radıyallahu anhümle beraber İran Tüster kalesine, o şehre gelirler. Ora kuşatılır. Yukarıdan zincirler. Zincirlerle ateşleri sarkıtıyorlar. Halkalar var. O halka kime yapışıyorsa kapatıyorlar. Kolundan yukarıya çekiyorlar. Öyle kalenin yukarısından zincirleri sarkıtıyorlar aşağıya. Enes bin Malik kardeşi, Allah Resulü'nün hizmetkarı Enes. Bakıyor ki Bera bin Malik, Enes bin Malik'i o zincirle yakalamışlar, yukarıya doğru çekiyorlar. Atılıyor, Enes bin Malik'i kurtarırken kendi kolunu kaptırıyor. Ateş kolu yakıyor, sadece kolda kemik kalıyor. Orada düşüyor, orada ruhunu Allah Azze ve Celle'ye şehit olarak teslim ediyor. Ama Tüster Kalesi fethedilmeden askerler ona gelip diyorlardı ki ellerini kaldırıp da dua eder misin? Tirmizi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayetinde onu anlatıyor. Bera bin Malik'i anlatıyor. Bera ile alakalı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki nice saçı başı dağınık olanlar, üzerinde yırtık sökük elbise olanlar var ki لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ ellerini kaldırıp dua etseler Allah Teala onların dualarını geri çevirmez. Sonra ashabına baktı, etrafa baktı. مِنْهُمُ الْبَرَى بِنْ مَالِكِ Bera bin Malik onlardan buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Minhum el Bera bin Malik. İşte Bera bin Malik onlardan Tirmizi menakib kardeşlerim 3880. hadis-i şerif menakipte İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh rivayet ediyor. Sahabe elhamid celle celaluhu dediler. Allah Teala'yı tesbih ettiler. Tazim ettiler, hakkı tesbih tazim ettiler. Sonra bu ismin gölgesinde yaşadılar. Ya Rab dediler, madem ki bütün bu nimetleri bana ikram eden sen, bütün bunların ötesinde iman devletini lütfeden sen, o halde varlığım İslam'a armağan olsun ya Rab dediler. Canım yoluna feda olsun Allah'ım dediler. Bu lisanla seni hamd etmekten acizim. Meydanlarda şehit olarak canımı al da belki o canımla seni hamde biraz bir parça layık olabilirim ya Rab dediler. Bera bin Malikler davet yolunda, tebliğ yolunda İslam'ı çağ nasıl hakim kılar müminler? Onu gösterdiler. İslam'ı eşya ve hadiseye tatbik ettiler. Allah ve Resul yolunu açtılar. Elhamid Celle Celaluhu dediler. Varlıklarıyla canlarını vererek Allah Teala'yı, onun davasını tesbih ve tazim ettiler kardeşlerim. Rabbim onlar gibi Elhamid Celle Celaluhu deyip o ahlaka bürünmeyi hepimize ihsan eylesin kardeşlerim. Allah Teala'nın o en güzel isimleri onun, o en güzel isimlerden bir diğeri kardeşlerim, El-Muhsi Celle Celaluhu. Allah Azze ve Celle Muhsi, yani o her şeyi bilen, her şeyi sayan, her şeyi hesap eden, her şeyi tadad eden o El-Muhsi Celle Celaluhu. El-Muhsi Celle Celaluhu kardeşlerim her şeyi sayıyor. Lekad ahsahum ve addahum adda. Allah Teala her şeyi sayıyor. Kıyamet günü o halde huzuruna alacak. Yani kim geliyor, nereden geliyor, kaç kişi geliyor, hepsini biliyor. Yani o Muhsi, her şeyi bilen, her şeyi kayda geçen, her şeyi bildiği gibi hesabını tutandır. İlgili görevli meleklere o hesabı verendir Allah Azze ve Celle kardeşlerim. Aleme baktığınız zaman, insan dünyasına baktığınız zaman dayımızın oğlu, amcamızın, halamızın oğlu var. Onları tanıyoruz. Peki ya amcanın oğlunun oğlu olduğu zaman gördün mü tanıyamıyorsun. Eskiden bir köyü insanlar, o köyde olanlar hep bilirlerdi. Ama şimdi kimse kimseyi tanımıyor. Amcanın torununu tanımıyor, amcasının torununu tanımıyor. Yani aklın var, fikrin var, okuma yazma biliyorsun ama en yakınında olanları tanımıyorsun. Arkadaşının çocukları, onları bilmiyorsun. Belki bir defa öğreniyorsun ama unutuyorsun. Peki ya Allah Azze ve Celle, sen çocukken kaç defa ağladın? Kaç defa yürürken düştün? Ne kadar nefes aldın? Dünyada 50 yıl, 100 yıl yaşayacaksın. Kaç kelime kurdun? Kaç cümle sahibisin? Bütün bunları biliyor. Mahşer günü ikra kitabek. Hadi kitabını oku bakalım diyecek. Kardeşlerim, Allah Teala her şeyi hesap ediyor. Yani inna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu. Yani Allah Teala önceden ne gönderdiyse insanlar onları yazıyor. Sonra ve atharuhum, onların geride bıraktığı o izleri de yazıyor. Adımları yazıyor. Camiye yürürken atmış olduğunuz bütün adımları yazıyor. Amelleri yazıyor, amelleri. Ne kadar amelimiz var dünyada? Bütün onları yazıyor. Nefeslerimizi yazıyor. وَمَا تَسْقُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Nerede yaprak düşecek? Onları yazıyor. Ne zaman düşecekse onları yazıyor. Kardeşlerim, alemde onun tasarrufu olmadan, onun bilgisi olmadan, emri olmadan hiçbir şey olmuyor. وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ kitaba. Her şeyi Allah Teala yazdı. Kayıt altına aldı. Her şey var. Ne olacak? Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Bütün bunlar belli, malum kardeşlerim. O halde El-Muhsi Celle Celalu bize diyor ki her şey kayıt altına alındıysa, Allah Teala her şeyi yazdıysa, o zaman senin amellerini de meleklere vazife verdi. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Kaf suresinde bu son okuduğum ayet-i kerime, Allah Teala onları hep yazdı. Onları kayıt altına aldı Allah Azze ve Celle. Melekler ve vazife verdi. Onlar yazıyorlar. Ağzından kelam çıktığında melek orada kayda geçiyor. İyi şeyleri kayda geçiriyor muyuz? El-Muhsi Celle Celalu diyor ki her konuştuğun, her attığın adım yazı olarak kayda melekler tarafından geçiriliyor. Yarın önüne konacaksa buna dikkat ediyor musun? Buna göre yaşıyor musun? Bu isim senin hayatında var mı? Müessir mi? El-Muhsi Celle Celalu bize bunu diyor kardeşlerim. Rabi bin Hüseyin radıyallahu rahmetullahi aleyh tabiinin büyüklerinden bir gün böyle dururken yanında talebeleri var, kapı çalınıyor. İçeriye birisi geliyor. Ağzından salyalar akmış, böyle sakallarından aşağıya doğru damlıyor öyle bir halde. Oğlu yanına gelmiş, demiş ki baba, annem bir helva yaptı, getireyim mi? Olur diyor. Getiriyor. Helvayı o meczup olan kişi de içeriye girmiş. Evladım onun önüne koy diyor. Koyuyor. Bir anda yiyor helvayı. Sonra dönüyor. Evladı babasına diyor ki Rabi bin Hüseyme rahmetullahi aleyh. Baba diyor, ne yediğini bilmeyen adamın önüne annemin şu kadar zahmetle yapmış olduğu helvayı koydun. Annem ne kadar istiyordu onu siz yeseniz diye. Adam ne yediğini bile bilmiyor diyor evladı. Rabi bin Hüseyim diyor ki evladım, اِذَا كَانَ هُوَ لَا يَدْرِي فَاِنَّ اللّٰهَ يَدْرِي. O bilmiyor ama Allah biliyor ya onun ne yediğini. Benim ona ne yedirdiğimi Allah biliyor evladım. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiklerinizden vermedikçe bir makamına ulaşamazsınız. O halde El-Muhsi Celle Celalu her şeyi kayda geçiyor kardeşlerim. Neyi veriyoruz? Sevdiklerimizden mi veriyoruz? Yemeği arzu ettiklerimizden mi veriyoruz? Yoksa bozulanlardan mı veriyoruz? Fukaraya, muhtaca neyi veriyoruz? Bütün bunları yazıyor. El-Muhsi bana, sana diyor ki, her şeyi hesap ediyorum. Sen de kalbini hizaya çek. Sen de amellerinin dünyada sözlerinin muhasebesini yap, onu telkin ediyor kardeşlerim. Allah Teala'nın diğer güzel ismi El-Mubdi Celle Celaluhu. İbda kardeşlerim, yokluktan varlık alemine çıkarmak. O yokluktan varlık alemine çıkarıyor. Yaratmasında eşi benzeri olmadığı gibi önceden bir misal olmadan yaratıyor. Yani tekerleği insanlar nasıl buldular? Ağaca baktılar. Kesilen bir ağaç yamaçtan aşağı doğru yuvarlanıyor. Ona bakarak tekerleği ilham yoluyla keşfettiler. Denizaltı balığa baktılar. Uçağa, kuşa baktılar. Yani insan bir şeye bakarak ondan hareketle bir şeyi icat etti. Fakat daha sonra sürekli o icatları geliştirdi. Allah Teala insanı yaratırken topraktan var etti. Nasıl yarattıysa o hal, o şekil devam ediyor. İki gözü, iki kulağı var. El-Mubdi Celle Celaluhu. O yokluktan varlık alemine çıkarıyor. İnne batşa rabbike leşedid, innehu huve yubdi'u ve yu'id. Allah Azze ve Celle o başta var eder, sonra tekrar iade eder. Yani baş, ibda onundur. Başta yaratan odur. Yokluktan varlık alemine çıkarır kardeşlerim. Bunu yaparken bu ayet-i kerime Buruş suresinde inne batşa rabbike leşedid, innehu ve yubdi'u ve yu'id. Sayfanın hemen başında bu ayet-i kerime. Yani yoktan var ederken Allah Azze ve Celle kün feyekün, ol der oldurur. Peki Allah Azze ve Celle'nin el-mubdi, yani yoktan var etmesi, seni var ediyor alemde, kainatta. Neler varsa onları yokluktan varlık alemine çıkarıyor. İnsan da El-Mubdi adına bakıyor. Ondan hak ve batıl yolda nasipdar oluyor. Kendi istidadına göre. Yani bakıyorsunuz nazımda, şiirde Üstad Necip Fazıl hecede öyle bir çığır açmış ki, yani hecede öyle yazmış ki, ondan sonra hecede yazanlar üstadı taklit etmekten kurtulamamışlar. Onun için büyük şairler serbeste kaymışlar. Orada yazmışlar. Yani heceyi bırakmışlar. Yani sözü kelamı öyle zirveye çıkarmış ki diyorsunuz bu kelam sanki böyle bir yürekten kaleme böyle intikal ediyor. Bunun arka planda bir ilham var diyorsunuz. Keşiflere baktığınız zaman orada da bir takım intibak halleri var. Yani oralarda da bir olağanüstülükler görebilirsiniz. Ama bir kısmı bunu batılda kullanmış, bir kısmı hakta kullanmış kardeşlerim. El-Mubdi Celle Celaluhu bize der, Müslümanlara, müminlere der ki, o yoktan var ediyor, siz de İslam'ın ve Müslümanların tehlikeye düştüğü an yeni bir yol açacaksınız. Yeni bir yol. Öncesi yok. O yolla Müslümanlar selamete gidecekler. Kapitalizmayı o yoldan hareketle çökerteceksiniz. O zaman o yolu açacaksınız. O yolun açılması için kaleminiz, kelamınız, malınız, canınız, her şeyinizle mücadele edeceksiniz. Kardeşlerim, El-Mubdi bize, müminlere, Müslümanlara bunu hatırlatır. Peki Allah Azze ve Celle'nin o en güzel isimlerden bir diğeri ise El-Mu'id. İade ediyor. Yani bir şey onun emriyle önce yaratılıyor. El-Mubdi yaratıyor. Sonra El-Mu'id. Ölüyor o, ölüyor. El-Mu'id. Tekrar onu diriltiyor. Tekrar ona hayat veriyor. Öldükten sonra hayat veriyor. Yok ettikten sonra tekrar Allah Azze ve Celle onu diriltiyor. İnsanlar dirilecekler, mahşere gelecekler kardeşlerim. Orada ne diyecekler? يَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ Yani Fecir suresinde يَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ Keşke ne olardı, ne olaydı da şu ahiretim için dünyada bir şeyler yapsaydım. Bu dünyaya geldik. Yaşayan herkes kabre girecek kardeşlerim. Bizden öncekiler girdiler. Biz de o kabre gireceğiz. Orada ya leyteni mi diyeceğiz? Elhamdülillah. Ravdatun min riyadil cenne. Burası bir cennet bahçesi. Ya da yekulu ya leyteni kaddemtu li hayati. Mahşer günü amelleri öne koyulduğu zaman eyvah, bu ahiret için bir şeyler yapsaydım, o servetimden buraya gönderseydim, öyle mi diyecek? Nasıl bir hayat bizi bekliyor kardeşlerim? Ama bu dünyaya geldiysek o kabre gireceğiz. El-Mu'id Celle Celalu bizi kabirden kaldıracak. İnne ileyna iyabehum thumme inne aleyna hisabehum. Gâşiye suresinin 26. ayeti. İnne ileyna iyabehum. Onların dönüşü bize. Thumme inne aleyna hisabuhum. Hesabı da biz soracağız. Dünyada yaptıkları zulümler, ihanetler, terk ettiği vazifeler El-Mu'id Celle Celalu huzura alacak. Yapılması gerekirken terk edilenlerin hesabını soracak kardeşlerim. Dünyaya gelişimiz nasıl bizim isteğimizle olmadı, diriliş de senin isteğinle olmayacak. Seni dünyaya gönderen vakti gelince canını alacak ve sonra vakit tamam olunca diriltip huzuruna alacak. Peki El-Mu'id Celle Celalu, dirilten o Allah Azze ve Celle, bu isim bize ne söylüyor? Bu isimle biz nasıl ahlaklanabiliriz? Öldükten sonra bir şeyi Allah Teala diriltiyorsa, yeniden var ediyorsa, İslamiyet bir yürekte kuruduysa sen o yüreğe hayat vereceksin. İslam iksirini o yüreğe taşıyacaksın. Bir beldede İslamiyet kuruduysa, çekildiyse, ora Endülüs olduysa El-Mu'id Celle Celalu nasıl diriltiyor? Sen de o diyarın İslam'la hayat bulması için kalemin, kelamın, malın, canınla mücadele edeceksin. Büyük velilerin hayatında El-Mu'id Celle Celalu bu ismin tezahürünü görürsünüz kardeşlerim. İmam Rabbani Hazretleri tanrısal dini ilan etmişler. İslam'ı yıkacaklar. Allahu Ekber demeyi yasaklamışlar. Allahu Ekber, Allah Ekber Şah'tır diyorlar. İtiraz edenleri dar ağacına gönderiyorlar. Böyle bir zaman mektuplar yazıyor alimlere, meşayih-i kirama, emirlere. Bugün İslam'a sahip çıkmayacaksanız ne zaman İslam'ın yanında duracaksınız? Müslümanlar, gün İslam'a sahip çıkma günüdür diyor. Mektuplarıyla Müslümanları dirilişe davet ediyor. Zindana atıyorlar, oradan mektuplar gönderiyor. Burada öyle bir zevk haline erdim ki diyor, dışarıda o makama ulaşma imkan ve ihtimalim yok. İçerideki adamlar, eşkıya, en yabani, en vahşi olanların içine koyuyorlar. Goalyar Kalesi, öldürsünler diye onların içine koymuşlar. Zaman sonra gidiyorlar, bakıyorlar ki o eşkıya, İmam Rabbani Hazretleri'nin arkasında saf bağlamışlar. Onun ardında namaz kılıyorlar. zindanda büyük bir devrim, büyük bir inkılap, El-Mu'id Celle Celaluhu, kaybolan yürekleri İslam'la yeniden hayata tutturmak, kalbe dokunmak, yüreğe dokunmak. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ 100 سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا. Her 100 yılda Allah Teala müceddidler gönderiyor. İslam'ın yolunu açıyor. Kuruyan toprağa yağmur nasıl hayat veriyorsa onlar da yüreklere hayat veriyorlar. Zindandan çıkarıyorlar, karargahı alıyorlar. Ama bu defa kumandanlar geliyor. Yüzüne bakıyorlar. Bu yüz yalancının yüzü olmaz, olamaz diyorlar. Önünde çöküyor, teslim oluyorlar. En son Babur hükümdarı geliyor. Önünde İmam-ı Rabbani'nin diz çöküp, o da bütün varlığıyla İslam'ın emir eri olduğunu ilan ediyor. Yürekleri diriltebilmek. İslam'ın hakikati budur. Allah Teala bizi El-Mu'id Celle Celaluhu isminden nasipdar eylesin. Nasıl o ölüleri diriltiyorsa sözümüzle, hayatımızla kuruyan yürekleri diriltmeye Allah Teala bizleri muvaffak kılsın. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Allah Teala hasta kardeşlerime şifalar ihsan buyursun. Memleketimizi her türlü bela musibetten muhafaza buyursun. Alem-i İslam muhafaza buyursun. İttihat ümmeti ihsan eylesin. Estağfirullah ve etubu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.